Ben sana mecbur olmuşam, gel kuzucağım, gel kuzucağım. Gir koynuma kurt kapmasın, gel kuzucağım, gel kuzucağım. Sana yatak işte sinem, işte kucağım, işte kucağım. Gir koynuma kurt kalkmasın, gel kuzucağım.